това. За теб съм престъпник и не мога да се оправя. Това е моят живот, по-различен от това общество, в което живееш ти сега. Ти си възпитан от добро, богато момиче. Аз съм лош, циничен, не съм богат, но различен. Нямам твоите възможности, които си имала ти. Там е разликата между нас, разбери. Съм в лоша компания. За теб това е лошо, за мен това е мания. Но погледът ти лечи, че ме харесваш ти. И аз те харесвам, много моля да ме разбери. Правиш се неустъпна, аз се правя на кретен. Не ме допускаш в живота си подреден. Знам, че вашите няма да позволят да излезеш с мен, дори един път. Да не мислиш, че искам да живея извън закона. Но живота ме кара да прескачам закона. Правя лоши неща, за да изкарам пари. И аз както те карам само я. Ми дишат във врата. Море, море, вече живота си да променя. Може би аз самият не искам да се обвързваш с мен, за да не останеш и ти сама някой ден. Но мога да обичам. Аз съм древен тарикат за твоите приятелки първо. Но моята среда съм само един питбул. Такъв съм аз, такъв е моят стил. Не мога да се пречупя и да стана мил. Твоите приятелки се въртят около теб, защото баща ти има кинти, нали ще става кмет. Много ясно, че не може неговата дъщеря да излиза с цитиран престъпник от квартала. Въпреки че с теб са много различни, искам да ти кажа някои неща. Доста лични. Искам да бъдеш с мен.